أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. اس دریزے نا لکل امت جعلنا منسکن پینزم باب اللہ ذکر کئی وقتی را دکھانا نوچی نہیں غدرے کی کنا لکل امت جعلنا منسکن دا پینزم باب دے او پدی کی اللہ مقصد دا سورت تا اشارہ کئی اور ترغیب تبلیغ ذکر کئی اشارہ کئی اللہ مقصد دا سورت تا چی اغرد دا شرک فعلی دے او بیان اللہ کئی ترغیب فی تبلیغ شوق پیدا کئی اللہ بیان تربتا. اللہ رب العزت فرمائی لکل امت جعلنا منسکن ہم ناسکوہو لکل امت دا پارا دا ہر یو امت جعلنا منسکن گرزول دے منگا یو زید قربانی ہم ناسکو چاہوی قربانی کئی پدی کی. اللہ وی دا ہر یو امت دا پارا ما یو زید قربانی مقرر کرنے کدا اللہ پا نمبان دی قربانی کو لغواڑی نو پا دغزے کے بکئی او کم زیرے اغم منہ دا فلا ینازعنک فی الامر ودعو الی ربکا فلا ینازعنک فی الامر نو جگڑ دن کئی تاثرا فی الامر پکار دے دن کے ودعو الی ربکا رابلا خلق لرا کتاب درمستاتا دن درمستاتا خلق دا سرا جنگ اونکی اسے نا جتا سرا جنگ شروع کی خدا عمر لدا باطل پرستو کاری چھے نور تب ایسم نوئی نور کار سکئی ناغی تب سنوئی خوتی تد توحید بیان کے اور رد شرکے نہ دے بتا سرا سے باسو نہ کئی تا سر اب پنور نور مسلو کی بیا خبریں کئی دا کار خدا سے لے او دا کار خدا سے پکارو دا خدا سے نہ او دا سے پکارو دا تا سر دشمنی ولی کئی دا بیس مباحثہ ولی کئی دا زک جتا بیان دا توحید کے عورت دا شرک فلا ینازعنک فی الامر نو جگڑ دن کئی تا سرا فی الامر پکار دین کے ودو الی ربکا را بل خلق کتاب درمستاتا یا دین درمستاتا انکا لعلا ہدم مستقیم یقینا تو خامخا پا ہدایت نیغ باندے ہدایت نیغ سا ہدایت مضبوطو تو پہ صحیح ہدایت باندھ روانی پنی غلار باندھ روانی نو خلق بتا سر ابا سن کئی خلق ب جنگ جگڑے کئی مباحثے بکئی وہ تدویل توجہ مور کو تخپل کار جاری ساتا وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ وَإِن جَادَلُوكَ کچر دوی جگڑ کئی تا سرام ف فقل الله نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ عالم اللہ خبر بما تعملون پاغ سباندی چی عمل کوی تاسو وقت تاسو زما سرا بیس مباعث کوی جنگ جگڑ کوی نو اللہ پدی باندی ډیر خپو دے ستاسو دا ذرے ذرے دا عملنا اللہ خبردار دے فمی عمل مثقال ذرت خیری یرا ومی عمل مثقال ذرت شر یرا فقل اللہ عالم بما تعملون دیتا زیرو گا سکا اللہ خپو دے پاغس باندی فقل اللہ عالم بما تعملون اللہ خپو دے پاغس باندی چی عمل کوی تاسو اللہ یحکم بینکم اللہ فیصلبو کی بمیستاسو کی یوم القیامت پورج دا قیامت باندی اور از دا قیامت رات دن کی را او پائی کی با فیصلہ کی گئے او فیصلہ بسوک کئی اللہ با فیصلہ کئی اللہ یحکم بینکم تا تم نے دے معلوم شاباسی دریا یا تم ہوئے لے 69 اللہ یحکم بینکم یوم القیامت اللہ فیصلبو کی پمیستاسو کی یوم القیامت پرجد قیامت کی فیما پاغس کی کنتم فیہ تختلفون چوے تاسو پاغی کی اختلاف کون کی اختلاف ہم کولو داک پرستو سرا کل پا یو مسئلہ کی او کل پا بلا مسئلہ کی ننم اختلافات کئی یر تراوی شل رکات دی او کاتر رکات دی ارد بودری گو او کتنگ بودری گو اولاد با بسینے ایک دو کپا نام با ایک دو او گوگنو لبا لانس اڑو کنا او رفیدین بکو کنا بکو او لگا دا غوی پا رنگ چگا بوکو اومین او کنا پا مذہب آوائی اسم دا حق پرستو سر ام دا مقابلی دی او ام دا خبری دی علاکا بیان دا توحید دے پریغستو رد دا شرک دے پریغستو کیوتن آمین اوی او کون اوی کرفیدین او کی او کون کی خوچے تقوی و اخلاص بکنین و منزوشو منزوشو زان کے تقوی پیدا کسڑیا عقیدر توحید برابر کا بیان دا توحید کا وارد دا شرک کا وارد نا دا آغا خپل کار پری غستو او گتا بیان دا توحید و رد دا شرک کے نا تام نپری دی خوا تام بیان تا نپری دی بلکہ ستام الگرو سر با مناظری کا لکا مناظرہ کو پسکے باز بکی پسکے یہ رج تراوی شل رکا تلی و کاتر رکا تلی دغرنگی نور کاتا کئی و کشل کئی تا بسن نوئی خود تا سر بچیڑ کئی ولی زکر تا بیان دا توحید کی و رد دا شل کی نو دے بوئی چی دا اصل مسئلہ پاتی شی چر تا بیان دا توحید او نکو چر تا رد دا شل کی او نکو خونداوئی احناف داغی مزنکی کی زکر تقلید کر او لاسونے وی عمر لپا نام باندی خی وی پا گن دی لازی خی وی کر وی پا گن دی لازی خی وی منز نکی کی اس غی پا گن نبی مسئلہ روی اس دا وی میخ آرام دا ترو سے دا میخی غوخ خورا مردار خور اس وی میخ آرام دا ایران بشی دے خلکو تا نو ترو سے دے خورا حلال وی اس آرام شوا خوب دیو لی تو کسر ام تأمرهم احلامهم بهذا سورہ تور کے برائشی آیا حکم کئی دوی تو خوبو نا دوی پا دی باندی بیگا دی خوبو لی تو کاکا کسا چلو شو دی تیویلی وی میخ حرام دا وی اللہ یحکم بینکم فی یوم القیامتی اللہ فیصلبو کی بمیستادو کی پرجد قیامت باندی پاغس کی چوے تاسو پائی کی اختلاف کو ان کی حق برس رد خلاف کو لو یا ساتا اللہ ترے واپسی دا اللہ برس رد فیصلہ کئی علم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض آیت نی پوانچ یقینن اللہ یعلم ما فی السماء پوئی گی پاغس باندی چے بر اخ کت دیم یعنی پاس ما نظمک کی دی کبر سدی ہم پی اللہ پوا کخکت سدی ہم پی اللہ پوا ان ذالک فی کتاب یقیناً داش زنا فی کتاب پلوئے محفوظ کی دی یعنی پہ علم دا اللہ کی دی لوئے محفوظ علم دا اللہ لوئے محفوظ اغا علم دا اللہ نو دا ہر سس پس کی دی دا اللہ پہ علم کی دا مخ کی نا موجود دی ان ذالک علی اللہ یسیر یقیناً دا پا اللہ باندی آسان دی ویعبدونا من دون اللہ بیا زجر ورکی مشرکین تا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ او عبادت گئی دا مشرکان بے دا اللہ نا ما دا غچا لم ینزل بی سلطانا چنی دیرا لے گلے پشراکت دا غیبانی سدلل وما لیس لهم بی علم او نشترے دویل رب دی باندی علم یقین وما لزالیمین من نسویر نبی دا پار دا ظالمانو من نصیر سوکم دادی ویعبدون من دون اللہ او عبادت کئی دا مشرکان بے دا اللہ نا ما دا غچا لم ینزل بی سلطانا جنی دیرا لگلے پاغی بانی سے دلیل کمزے کی اللہ ویری دی چھے بپلان کے صدے کی بپلان کے ولی پیدا کوم او بچو زی مواری تاصل او بچی در کھائیں کم سے اللہ ویلی جی اللہ ویلی جی پیغمبر ویلی جی چپ فلان کے صدے کے با شیخ پولاد بابا رحمت اللہ علیہ پیدا کوم او اگر با دا من دانی زی مواری دا من دانا براخی جی بچا من سو کلوی پچاس دا پنزوز کلو دانا براخی جی بچا ویر دا من دانی زی موار دے دل تو غلابیام گزارا کئی کلو کیوں سم دخل کو داقی دا او یرا دا پلانکی مبتی سے درس او رسار وقتی ار یو بزان لریڈو پیدا کری پا کور کے و پینزش پک ریڈوانی او زان تبی لگولی ویو یرا دا پلانکی پلانکی شاہ سے درس او رو او یرا بس اگر درس او رو دیر خد درس کئی کرنو دیر خون کئی ناغ چر تا پدی باندی رد اونکو چی رمن دانی زیموار اللہ دے دا بچو زیموار اللہ دے دا بیمارو خکون کے اللہ دے دا برنگے نور سو نشیزو ندی حاجتو ندی ضرورتو ندی ندہ دے طولو کون کے و پورا کون کے سوک دے دا صرف یو اللہ دے نا مفتی سے بتا دا مسئلہ نکے بدا سے وہ تاواز خو کڑی دوی وقت ریڈو نیولی وقت ریڈو را جو کڑی دا جی کڑی او یرا وہی درس اور الک نتا دے سیز دکڑ نو کمزے کہ اللہ ویلی دی جما ول اختیار ور کڑے رے او یرا زمان عبادت کوے او دوی عبادت کوے چرت ویلی دی اللہ کئی خو خا کنا و ما لیس لهم به علم او نشتر دوی لرا پدی باندے علم یقین علم یقین خپلیم پی یقین نشتخا پوئے گا ہوگا نا دا مشرکانو پی خپلیم یقین نشتا چی یو درگاہ تا لان شو پاغے کارو نشنو بل لسی نچی پاغے کارو نشنو بل لسی نچی پاغے کارو نشنو بل لسی نچی آخر اکی نومید شنو بیا اللہ تا جڑا و فریاد چھولو کی دی پی خپلیم یقین نشتا فاسا یو اتفاقی کاری اللہ مقرر کرے بھی دغا وقت چھ دے با پا دے پلان کی ٹیم بانجھے ٹھیک کی گی آو دے لانڈ شی شیطان ہوتی لانڈ شی نا چھ دے لتا لانڈ شی اتفاقنی اللہ کا کار اوکی نا دے ویو گو رکا کولے شی کر اختیار اشتا کنا تا سواسے وائیں چھ اختیاری نشتا نو نی پی خپل یقین شتا و نو سدلیل پیشتا وما لزوالمین من نسویر نبی دا پار دا ظالمانو سوکم دادی بیا زجر بنکار قرآن وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ او کل چلستیشی بدوی باندی آیاتن زمونگا بَيِّنَاتٍ واضح واضح صفا صفا نبکی دا پیر خیال ساتلیشیو ند مولا ند امی ند یوتنو ند بلتن صفا بیان کولیشی سنچ قرآن وی صفا خبرې کولې شي او کله چې لستې شي بدوی بانی آیات نزمونگا بینات واضح واضح صفا صفا تعرف فی وجوه الذین کفر المنکر پیجنی بتو پا مخونو داغ کسانو کی چھ کافران دی المنکر تریو والے دا تندی بے داسی تریوشی سبا جی تندی بے را تریوشی داسی تو چھ بیان شروع کی دا توحید دا اللہ دی یو والی ندر دا تندی بے داسی را گنجش داسی او بد بپی لگی یکادو نیستون باللدینا قریب دوی چھ عملو کی پاغ کسانو باندی یتلون علیم آیاتنا چدلی پا دوی باندی آیاتو نزمونگا تا چی کل بیان شروع کی ندد تندے بتروش نجی تکل دا آیات الولی چرا اللہ رب العزت فرمائی چی زین بیمان بداسی چی باغوی بانی زما آیاتو ند توحید صفا صفا الستیشی نداغوی تندی تروشی ندے با پر اخبر تندی دا سے لاس را کاجی تندے با دا سے آوار کی ندے با دا یو اخبر دا سے راماتا کڑی او دا سے بناس تی دے بوئی جی بزوس پی اور پاسمو دا دی مرے ندہ بیان ان کے رانی سمو دا مائک مائک تی غردو ما چی پاسمنا دا لاسنگ خبری دی چی اولیاء اللہ تا محتاج دی انبیاء اللہ تا محتاج دی دا لاسنگ خبری کی دا خود اللہ نائبان دیو دا اللہ صداران دیو دا اللہ دا برخی خواندان دی او توی چا اللہ تا محتاج دی ندے با دا سے ناس تی پدی کوشش کی چی حملو کم نتقو چی دوی جیر تندے بیتروی ندے با تندے ٹک کی کر ندے با دے با اخبر آمادا کی حملہ بکی نتبوی چا اللہ رب العزت فرمائی چی تندی بیم تروشی او بیا کوشش بکی چی با بیانون کی باندی حملو کی ندے با چوس اخپا بدا سے سمکیو سم بکی نی نو اس خورے پنچر کو کنا نو اسے برابر کا قل افو نبیوکم بشر من ذالکم وای پیغمبر علیہ السلام آیا پوکم تانسو بشر من ذالکم پا بدتر حالت بانی من ذالکم دا دی کارستا سنا کم کا چی تندے دی تریوشو او حملہ دی کولا پا حق برس ایر دینا تا بدتر اخی مغس ان نار و اور دے اگا اور دے اور تا بزی جانم تا بزی تاکہ اور بلی کی استان اور روزی اس وزرد معقولی لگو چی سنگو سر لگے نو ان نار اگا اور دے اور تا بزی وعد اللہ الذین کفروا وعد کردا اللہ دا کسان سرام کفرو چی انکار کڑے دے جہنم وعدہ اللہ چا سر کڑے کافرانو سر و یا ساتھ دے ہندوستان تو تیرام و سیترام تے نہیں دے مراد خان آم منکر تے مراد دے چی دا قرآن نے انکار کئی خدا انکار پا خلو ام کی دیشی دا پا عمل ام کی دیشی دا گرنگی پا ازدکولو پا نا بیانولو دا تول انکار جی دا قرآن نا دغرنگی انکار کئی دا مسئلے دا توحید نا شرکیات کئی بدعات کئی رسمون رواجون کئی دا توحید نا انکار کئی نا اللہ وی ما دا دوی سر وعدہ کڑی دا جہنم و بئس المصیر جہنم سا خزیرے پیسی اٹھل لے فائیو سٹار خزیرے و بئس المصیر او دیر بزیرے دا ورتو دا جہنم خزیرے دیکھا دیر بزیرے وبئس المصير او دیر بزر دورتلو دا جهنم درو انشاءاللہ.